سنا ہے کہ ہومیوپیتھک کی بعض ادویات میں جانوروں کے اجزاء ملائے جاتے ہیں، کیا اس صورت میں بھی ان کا استعمال جائز ہے؟ ہومیوپیتھک کی دوا میں الکحل تو ہوتی ہے، لیکن اس میں بعض جانوروں کے اجزاء بھی ہوتے ہیں، ہر دوا میں نہیں ہوتے، کسی میں شہد کی مکھی ہوتی ہے، کسی میں کاکروچ، لال بیگ کے اجزاء ہوتے ہیں، کسی میں پتہ نہیں وہ سانپ کے اجزاء بھی ہوتے ہوں گے، کئی جانوروں کے اجزاء، تو اس کا یہ لوگ مطلب ہے کہ وہ الکوہل میں اس کو گلاتے ہیں اور اس کی پوٹینسیاں وہ بس بناتے چلے جاتے ہیں، گلا گلا کر اس کو مطلب دوا میں استعمال کرتے ہیں۔ ان اجزاء کو گلانے سے اگر ان کی جنس بدل جاتی ہے تو یہ جائز ہو جائے گی، وہ جانور کا جز جو ہے، جیسے کہ اپلا جو ہے یہ گائے کا گوبر، اس کو اگر جلایا جائے اور جلتے جلتے بجھ جائے تو اس کی راکھ پاک ہے، کیونکہ فقہ کرام کی خدمت میں یہ پہلے استفتہ پیش ہوا تھا کہ نمک کی کان میں ایک گدھا ملا تھا، وہ گدھا پورا کان میں نمک بن گیا تھا، ڈھانچہ جو تھا گدھے کی لاش کا، اب وہ نمک تھا، وہ گدھے کے ظاہری اعضا کوئی بھی نہیں تھے، تو اس کو فقہ کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کو کھا سکتے ہیں، اس گدھے کو، مرے ہوئے گدھے کو، کہ اب وہ حقیقت میں مرا ہوا گدھا نہ رہا، اب یہ نمک بن چکا تھا، تو یہ کیا اس کی جنس بدل گئی، تو جب جنس بدل جائے گی تو حکم بدل جائے گا۔ ہاں سور کے لیے یہ ضرور ہے، خنزیر کے لیے، خنزیر لفظ ہے، عوام الناس اس کو خنزیر بولتے ہیں اور جاہل لوگ بولتے ہیں کہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے، 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے، خنزیر کا نام تو قرآن پاک میں، تو جب قرآن پاک میں خنزیر کا لفظ آئے گا تو ہم جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی 10 نیکیاں بھی ملیں گی۔ تو اگر سور کی جنس بدل گئی تو سور ناپاک ہی رہے گا، اس کے علاوہ جو چیزیں وہ جنس بدلنے سے پاک ہو جاتی ہیں، شراب کا اگر سرکہ بن گیا تو اب سرکہ اس کا پاک ہے اور کھا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔